नहीं जाऊं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मेरे अंदर खूब इच्छा है कि मैं मानवता के लिए कुछ करूं, मैं मनुष्य मात्र के लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। तो मैंने उसमें से एक रास्ता निकाला है, मैंने उसमें से मार्ग खोजा है। वो मार्ग ये खोजा है कि जो भी ग्राहक मेरे दुकान में सबसे पहले प्रवेश करता है उसकी दाढ़ी कटिंग में फ्री बनाता हूं। और दाढ़ी कटिंग फ्री बनाने के बाद में मुझे आत्मसंतोष मिलता है, मुझे आत्मसमाधान मिलता है कि मैंने भी समाज के लिए कुछ किया। मैं समाज का घटक हूं, मैंने समाज के लिए कुछ किया, मुझे खूब समाधान मिलता है, खूब शांति मिलती है, खूब अच्छा दिन जाता है मेरा। तो स्वामी जी कृपया पैसे मत दीजिए, मेरी शांति मत छीनिए, मेरा समाधान मत छीनिए। कितने उच्च विचार। एक नायिके हो सकते हैं कि वो अपने धंधे में से एक ग्राहक का पैसा न लेते हुए आत्म शांति प्राप्त करता है, आत्म समाधान प्राप्त करता है। क्या आपने कोई रास्ता खोजा है? आपने कोई मार्ग खोजा है? ऐसा कोई कार्य जीवन में कर रहे हो जो कार्य करने से आपको आत्म शांति महसूस हो रही है? आत्म शांति महसूस होना चाहिए, उससे आपके आत्मा खुश होना चाहिए, आत्मा प्रसन्न होना चाहिए। जितनी आपकी आत्मा खुश होगी, जितनी आत्मा प्रसन्न होगी ना, उतना आपका आध्यात्मिक विकास होगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मा का बहुत महत्व है आपके जीवन में। आपकी आत्मा जितनी खुश होगी, जितनी प्रसन्न होगी, उतना ही आपका आध्यात्मिक प्रगति होता चला जाएगा। तो इसलिए जीवन में कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई मार्ग निकालो। कुछ मैं ऐसा कहता हूं कुछ करो तो लोग एकदम छोटे अपने को आपको बोलते, स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं तो एकदम छोटा सा आदमी हूं। अरे कितने भी छोटे हुए तो उस नाई से छोटे हो क्या? वो टपरी नुमा दुकान लेकर के बैठा उससे छोटे हो क्या? नहीं ना। फिर कुछ ना कुछ कार्य करो ना, कुछ समाज के लिए कार्य करो, जो कार्य करने से तुमको आत्म शांति मिलती है, तुमको आत्म संतोष मिलता है। आत्म संतोष सबसे बड़ा धन है। उस धन से आपकी आत्मा तृप्त होती है, तुम्हारी आत्मा शांत होती है। तो कहने का अर्थ, जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई मार्ग, कोई रास्ता ऐसा खोजो जो खोजने से तुमको आत्म शांति मिलती हो। कोई भी कर्म करो ना, कोई भी कर्म आप ऐसा खोजो जो कर्म करने से आपको आत्म शांति मिलती है, आपको आत्म कल्याण होता है। ऐसा ही एक मार्ग दान है। कहते ना, दान से मोक्ष का मार्ग खुलता है, मोक्ष का द्वार है। क्यों कहा गया? लेकिन हम दान करते हैं, लेकिन जिस अर्थ में करना चाहिए ना, उस अर्थ में नहीं करते। आपको दान उस अर्थ में करना चाहिए जिस अर्थ में दान को दान माना गया है। हम क्या करते हैं? दान इसलिए करते हैं ताकि हमारे अहंकार को पुष्टि मिले, चार लोगों को पता चले कि हमने दान किया है, हम बड़े दानी हैं, ये दिखाने के लिए हम दान करते हैं। ऐसा दान दान के कैटेगरी में नहीं आता। दूसरा, हम भगवान को रिश्वत देते हैं, मेरा ये काम कर दिया तो मैं इतना रुपया चढ़ा दूंगा या इतने पेड़े चढ़ा दूंगा, ये दान नहीं, ये तो रिश्वत है ना। तो दान अहंकार के लिए मत करो, दान रिश्वत के लिए मत करो। दूसरा, दान पाप कर्म काटने के लिए मत करो। खूब पाप कर्म करे अपने को लगा रहे अपन खूब पाप किए, खूब पाप किए, चलो दान कर देते, तो पाप कर्म काटने के लिए भी दान नहीं है। दान का एक दूसरा ना बड़ा विचित्र विचित्र कल्पना है, एक रुपया दोगे तो 10 लाख मिलेगा अगले जन्म में। यानी अगले जन्म में लेने की तुम्हारी लालसा है, अगला जन्म लेने की तुम्हारी लालसा है, तुम्हारी इच्छा है कि जन्म में अगर हम दान करेंगे तो हमको अगले जन्म में वापस मिलेगा। अगले जन्म का क्यों सोचते हो? अगर सोचोगे तो अगला जन्म लोगे। खूब विचित्र विचित्र बातें। तो आवश्यकता है दान केवल और केवल आत्म संतोष के लिए करो, आत्म शांति के लिए करो, दान करने से मेरे आत्मा को अच्छा लगता है, दान करने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रसन्नता लगती है, मुझे प्रसन्नता लगती है इसलिए मैं दान कर रहा हूं। क्या है मालूम है क्या? क्यों बोलते हैं दान मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, क्यों बोलते हैं? देखिए, हम ना जब से पैदा हुए तब से हमको बचपन से ही पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पहले मार्क पाना, फिर पैसे पाना, फिर नौकरी पाना, फिर पत्नी पाना, फिर बंगला पाना, फिर कार पाना, पाना पाना पाना पाना पाना पाना, एक ही साइड में हमारी दौड़ चल रही है। तो एकदम से तो चेंज नहीं आ सकता, एकदम से तो इससे मुक्त नहीं हो सकते, इसमें से हम एकदम फ्री नहीं हो सकते, हम चाहे तो भी नहीं हो सकते। तो कम से कम थोड़े ठहर तो सकते हैं। दान एक ऐसा कार्य है जो कार्य आपने कुछ भी पाने के लिए नहीं किया है, कुछ भी पाप कर्म करने के लिए नहीं किया है, अहंकार को दिखाने के लिए नहीं किया है, रिश्वत देने के लिए नहीं किया है, कुछ भी नहीं। आपने दान केवल और केवल इसलिए दिया है कि आपको अच्छा लगे। और दूसरा, जो कड़ी, जो मान्यता हमने जीवन भर अपना के रखी है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, उसको तोड़ने के लिए हम दान दे रहे हैं, कि वो दान देकर के वो पाने की परंपरा तोड़ रहे हैं और देने की परंपरा शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक साथ शुरू नहीं होगी, एकदम शुरू नहीं होगी, उसके लिए आप क्या करोगे? दान देके पहले उसकी शुरुआत करोगे कि दान देकर के मुझे प्रसन्नता लगती है, मुझे अच्छा लगता है, और उसके बाद में ना देने की प्रथा चालू हो जाएगी, देने की मान्यता चालू हो जाएगी, फिर देना देना देना देना देना देना, ये मान्यता चालू होगी। मोक्ष भी देना ही पड़ता है, मोक्ष पाने की चीज नहीं है। सब में से मुक्त होना, सब में से मुक्त होना ही मोक्ष है, सब में से मुक्त होना। तो आपको वो मुक्त होने का मार्ग आसान कौन सा है? आप ज्ञान में से एकदम मुक्त नहीं हो सकते, तो आप क्या कर सकते हो? दान देके थोड़ा मुक्ति का भाव, थोड़ा सा, एक क्षण का, एक थोड़ा सा पैसा देके, थोड़ा सा दान देके, थोड़ा सा उसमें से मुक्त हुए। मुक्त होना सीखने की शुरुआत है, दान मुक्त होने की सीखने की शुरुआत है। तो ऐसी शुरुआत अगर आप करते हो तो धीरे धीरे आप आपके ज्ञान को भी, आप आपके नॉलेज को भी दान करना धीरे धीरे धीरे सीख जाओगे। सीखना खूब कठिन है, क्यों? क्योंकि जीवन में कभी किया ही नहीं ना, जीवन में कभी निस्वार्थ भाव से कोई काम ही नहीं किया। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से दान करते हो तो ये भी मोक्ष की ओर आपको लेके जाता है। निष्काम भाव से अगर कोई कार्य करते हो तो भी वो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है, और निष्काम भाव से प्रार्थना करते हो तो भी आपको वो मोक्ष की ओर ले जाता है। हमारी प्रार्थना भी क्या होती है? स्वार्थ की प्रार्थना। आप देखो, जितनी भी प्रार्थना करते हैं उनका सीधा सीधा संबंध हमारे शरीर के साथ होता है, हमारे रिश्तों के साथ होता है, हमारी समस्याओं के साथ होता है, हमारे प्रॉब्लम के साथ होता है। आप थोड़ा आत्मचिंतन करो ना, कितनी ऐसी प्रार्थना है जो प्रार्थना आप निस्वार्थ भाव से करते हो, जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, सदैव वो प्रार्थना अपने से हायर, अपने से उच्च कक्षा की आत्मा के साथ जुड़ करके की जाती है। प्रार्थना का दोहरा लाभ है, एक तरफ हमारे अहंकार को कम करती है, मैं कर दूंगा, मेरे से हो जाएगा, मेरे को तो करना ही है, मैं कर सकता हूं, ये मैं जहां समाप्त होता है, मैं जहां विलीन होता है, मैं जहां गिरता है, वहां प्रार्थना का जन्म होता है। और प्रार्थना का जन्म होने के बाद में एक तरफ हम प्रार्थना करके अपने अहंकार को कम करते हैं, और दूसरी ओर उच्च कक्षा की आत्मा के साथ, उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। अपन अपने बराबरी वाले से थोड़ी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सदैव हमारे से उच्च आत्माओं के साथ करते हैं। तो कितना दोहरा लाभ है, एक तरफ आपके प्रार्थना अहंकार को कम करती है, एक तरफ प्रार्थना आपको उच्च कक्षा के आत्मा के साथ जोड़ती है, तो दूसरा लाभ आपके जीवन में आता है। इसलिए जीवन में रोज एक प्रार्थना अवश्य करो जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, और रही वाली स्वार्थ वाली प्रार्थना तो उसके लिए प्रार्थना धाम बना हुआ है। आपके स्वार्थ की कोई प्रार्थना है तो वो आप मत करो। आपके लड़के को नौकरी लगना है उसके लिए आप प्रार्थना मत करो। आपकी लड़की की शादी होना है उसके लिए प्रार्थना आप मत करो। कोरोना से आपको ठीक होना है उसके लिए प्रार्थना आप मत करो। क्यों? क्योंकि आपका अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ है। आप प्रार्थना धाम में लिखाओ ना, प्रार्थना धाम प्रार्थना के लिए बना हुआ है। आप प्रार्थना में प्रार्थना लिखाओ तो वहां कुछ अधिकृत साधक बैठे हुए हैं। अधिकृत शब्द का बहुत महत्व है। जहां गुरु तत्व ने अधिकृत साधकों को बिठा के रखा है उनका काम केवल और केवल प्रार्थना करना है। आपके दुख दर्द से, आपकी समस्या से, आपके प्रॉब्लम से, आपके बीमारी से उनको कोई लेना देना नहीं। वो एकदम तटस्थ होकर, एकदम बैलेंस होकर, एकदम संतुलित होकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका किसी से अटैचमेंट ही नहीं होता है। अभी क्या होगा मालूम है? तुम अगर कोई प्रार्थना करने जाओगे तो उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर ही होगा। क्यों? तुम उसके लिए सक्षम नहीं हो। अगर 5 किलो का बर्तन उठाने का है तो हाथ में ताकत होना चाहिए 5 किलो का बर्तन उठाने की। अगर ताकत नहीं है ना और 5 किलो का बर्तन उठे, हड्डा टूट जाएगा, बर्तन तो नहीं उठेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई समस्या के लिए तुम प्रार्थना करो, तुम उसके उपयुक्त तो नहीं हो तो तुमको ही समस्या आ जाएगी। इसलिए अपनी समस्या के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना मत करो। प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखो, वहां से प्रार्थना करो। तुम खुद कोई प्रार्थना मत करो। अगर तुमको प्रार्थना करने के तो विश्व कल्याण की प्रार्थना करो, विश्व शांति की प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना करो जिस प्रार्थना में आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो ही वो प्रार्थना सार्थक होगी। तो 3 मार्ग आपको बताए, प्रार्थना, दान और कर्म। इसमें से आपको जो मार्ग अच्छा लगे वो मार्ग देख करके आप आपके आध्यात्मिक प्रगति करो। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। वास्तव में ध्यान करना है ना, अच्छी पवित्र और शुद्ध विश्वभर की आत्माओं के साथ जुड़ना है। अपने घर बैठे बैठे हम उनकी संगत कर सकते हैं, उनके सानिध्य में जा सकते हैं। सानिध्य में जाने का एक आसान मार्ग ध्यान है। आज 100 से अधिक अच्छी आत्माएं, पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं जो पिछले 25 वर्षों से ये ध्यान कर रही है, ऐसी पवित्र आत्माओं के साथ जुड़ने का माध्यम ध्यान है। देखिए, जब हम जीवन में बुरी चीज़ों के लिए तो जुड़ जाते हैं, बीड़ी पीने वाले बीड़ी पीने वालों के साथ दोस्ती, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीने वालों के साथ दोस्ती, दारू पीने वाले दारू पीने वालों के साथ दोस्ती, दूसरा तंबाकू खाने वाले तंबाकू खाने वालों के साथ दोस्ती, और दूसरा ये दोस्ती जाति धर्म देश पद सबसे ऊपर रहती है। ये जो व्यसन रहता है ना, ये सबसे ऊपर रहता है। अब जैसे एखादा इंजीनियर अपने साइड पे गया और वो साइड पे एखादा मजदूर भी ऐसी तंबाकू मलते हुए दिखा ना, ऐसे आशा भाव से वो मजदूर की तरफ वो इंजीनियर देखेगा, फिर वो मजदूर समझ जाएगा अच्छा ये भी तंबाकू का प्रेमी है, वो तुरंत निकाल के उसको देगा लो साहब, तो वो भी खाएगा, वो भी खाएगा। यानी पद वद सब भूल गए कि वो मजदूर है हम इंजीनियर, कोई नहीं, एकदम समानता। तो तुम बुरे कार्य के लिए समानता ला सकते हो तो अच्छे कार्य के लिए नहीं ला सकते। तो ध्यान के लिए भी समानता लाओ ना। तुम तुम्हारा पद, तुम्हारा पोस्ट, तुम्हारा क्या बोलते हैं सारा होदा भूल करके ध्यान में शामिल हो जाओ ना। ध्यान में शामिल होगे तो उन पवित्र आत्माओं की सामूहिकता आपको प्राप्त होगी। जो आत्मा आज सालों से ध्यान कर रही है, पिछले 25 वर्षों से जो नियमित ध्यान कर रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग इस ध्यान के साथ अभी जुड़े हुए हैं। आप जैसे ही ध्यान करोगे इन सब की बहुत बड़ी सामूहिकता, लाखों की सामूहिकता आपको प्राप्त हो जाएगी, और प्राप्त होने के बाद में आप वह स्थिति प्राप्त कर सकोगे जो स्थिति अकेले में आपको प्राप्त होना संभव नहीं है। देखिए, लाखों दिन ध्यान करना और लाखों लोगों के साथ ध्यान करना बराबर है। तो इसलिए आइए चले हम ध्यान करेंगे। जो लोग सोफे पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो नीचे जमीन पे बैठने की कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। पृथ्वी हमारी माँ है, हम उसके जितने संपर्क में आएंगे उतने ही वो हमारे दोष, हमारा तनाव, हमारा टेंशन कम करेगी। और दूसरा, ध्यान में ना सब भूल जाएंगे, आपका पद भूल जाएगी, माने आप स्त्री हो या पुरुष हो ये भी समाप्त हो जाना चाहिए। जब ध्यान में से उठो ना तो आपको होश नहीं आना चाहिए कि आप कौन हो, इस स्थिति तक आपको ध्यान में आने का है। सब अपना पूर्ण अस्तित्व भाव के साथ बहा दीजिए, एकदम बहा दीजिए, दोनों हाथ सामने रखिए। उसके बाद में आपका जो राइट हैंड है ना, इस राइट हैंड को अपने तालू भाग पे रखिए, हल्का सा दबाव दीजिए और दबाव देके तीन बार क्लॉकवाइज घुमाइए। शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए, हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आइए, आंख बंद कर लीजिए। और दूसरा, मैं जैसे कहता हूं ना वैसे आप जो बोल रहे हो वैसा भाव भी मन में लाइए। जितना भाव लाओगे ना, ये भाव की यात्रा है, उतना ही आप उस सामूहिकता के साथ, आप उस कलेक्टिव के साथ शामिल हो पाओगे। वो भाव के साथ मेरे साथ उच्चारण कीजिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपने तालु भाग पे चित्त को स्थिर करते हुए थोड़ी देर ध्यान कीजिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करना करें। वो आपको ना क्या अनुभूतियाँ होती है, क्या स्पंदन होता है उसको महसूस करते।